Uur Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In het centrum van Moskou zijn twee explosies geweest. Het ministerie van Defensie zegt dat Rusland twee Oekraïnse drones heeft neergehaald. Restanten zouden zijn gevonden in de buurt van kantoorgebouw in Moskou. Het Kremlin noemt het een terreurdaad. Er zijn geen gewonden gemeld. Bij de parlementsverkiezingen in Spanje is Partido Popular het grootste geworden. De centrumrechtse partij gaat van 89 naar 136 zetels. De partij van de zittende progressieve premier Sanchez staat op 122 zetels. En Partido Popular wilde samenwerken met de rechtsconservatieve partij Vox, maar die hebben samen geen meerderheid. De Nieuw-Zeelandse minister van Justitie is opgestapt. Keri Allen werd gisteren nacht gearresteerd na een auto-ongeluk. Ze zou eerst geweigerd hebben mee te gaan met de politie. Na een blaastest bleek dat ze te veel had gedronken. De 39-jarige minister kwam vorige week net terug nadat ze eerder haar taak had neergelegd vanwege mentale problemen. Het is de vierde minister die opstapt in Nieuw-Zeeland sinds maart. En bij de Russische raketaanval op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn de afgelopen nacht meer dan 40 gebouwen beschadigd. 25 daarvan zijn monumenten, zeggen de autoriteiten. En ook de Transfiguratiekathedraal is zwaar beschadigd. Die staat net als veel gebouwen in het centrum van Odessa op de werelderfgoedlijst. Bij de aanval viel 1 dode en raakte ruim 20 mensen gewond. En na de bosbranden op het Griekse eiland Rhodos zijn nu ook branden gemeld op de eilanden Corfu en Evia. Afgelopen avond zijn de eerste reizigers geëvacueerd. Ook werden 12 dorpen op Corfu ontruimd. Griekse brandweerlieden hebben moeite met blussen vanwege de aanhoudende harde wind. Mensen worden opgevangen in sporthallen en scholen of worden er door verschillende reisorganisaties weer naar eigen land gebracht. Zo'n 20.000 mensen zijn sinds de bosbranden op Rhodos geëvacueerd. Het weer, af en toe een bui bij 14 tot 17 graden. Vandaag trekken nog wat buien over het land met lokaal wat onweer. Het wordt maximaal 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Vandaag blaast de bekende oorlogsfilm Saving Private Ryan 25 kaarsjes uit. Daarom vandaag in Vroeg, een uur lang over oorlogsfilms. Leren ze ons nou iets over de werkelijkheid of valt dat toch tegen? Vroeg. Met Merel Wilaert. Goedemorgen, het is inderdaad vroeg van maandag 24 juli. Heb jij de nieuwste bioscoopfilms al gezien dit weekend of ben je toch voor een klassieker gegaan? Hoe het ook zij, de film Saving Private Ryan gaat steeds meer richting de kant van gouden ouwe. Vandaag, precies 25 jaar geleden, kwam de film uit. Reden voor ons om deze vroege ochtend in te zoomen op het filmgenre en wat dit soort films ons vertellen over, ja, of juist niet, de oorlog. Ik ga erover praten met historicus Wim Berkelaar, opnieuw bij ons te gast. Goedemorgen, Wim. Goedemorgen, Merel. Ja, nou, dit muziekje, dat maakt je wel gelijk wakker. Zeker. Mocht je nog slaperig zijn, maar die indruk had ik niet toen je binnenkwam. Dank je. Hey, allereerst, je bent historicus, geen filmcriticus. Hoe beoordeel jij de film Saving Private Ryan? Dat is toch waar we mee gaan openen. Nou, voor een deel natuurlijk toch als film. Je bent altijd in het besef, het is geen documentaire, dus het is een speelfilm. Ja. Maar je kijkt er weer eens wat omheen en je doet het beseffen hoe knap het is gedaan van Steven Spielberg en zijn crew. Mm. Dat hij aan de ene kant gewoon een film maakt met de nodige dramatiek en eenzaamheid en gevoelens van Band of Brothers gevoel. Komen zo nog misschien op die naam. Maar tegelijkertijd zit er een verweven in die film enorm echte dingen. Nou ja, goed onderzoek gedaan, zeg je. Ja, enorm. En gesproken met veteranen. Heel belangrijk ook, hè? Ja. Kijk, toen die film uitkwam natuurlijk 21 juli 98, zeg ik uit mijn hoofd. Dat was de première. Voor die tijd was er al het idee bij veteranen, oh jongens, heb je weer zo'n oorlogsfilm. Dat wordt weer geromantiseerd. Dus uiteindelijk is het, ik zou niet zeggen, mannetje loopt met vrouwtje langs het strand, maar ze hebben wat afgeschoten. Maar dat is het idee. Nee, ze hebben dus die openingsscène. Nou ja, eerst krijg je de oude man die terugkijkt en dan op een gegeven moment die openingsscène op in Normandië. Ja, op daar, gaan we zo heen. Maar net voordat we begonnen met vroeg, toen vroeg ik het even aan je, Save Private Ryan. Toen zei je eigenlijk in één woord: fantastisch. Gewoon fantastisch. Ja, nee, fantastisch. Ik was er weer diep van onder indruk. Nou, ja. En terwijl je dan met kennis van de tweede keer kijkt, denk je, nou, dat zal me toch niet weer overkomen. Het overkwam me weer. Het is indringend, die film. Indringend. Maar juist omdat je historicus bent, kan ik me voorstellen dat je er ook nooit zonder die bril naar kan kijken. Dus dat je nooit gewoon achterover kan leunen met een bak popcorn en kan genieten. Klopt dat? Nee, dat klopt wel. Je hebt altijd een beetje neiging wat feitelijk te kijken. Dat je denkt, ja, kan dit of zou dit hebben gekund? Of is dit iets over de top of zo? Nou ja, en natuurlijk in acht nemen dat een film is. Maar al met al klopt dat hele plaatje toch, vind ik. Ja, we gaan zo wat dieper in op specifiek die film. Maar wat is eigenlijk jouw favoriet van het genre oorlogsfilm? Nou, we gaan erover spreken. Het is en Saving Private Ryan, maar het is eigenlijk toch absoluut The Deer Hunter. The Deer Hunter, ja, dat is ook wel een klassieker. En ik begreep dat jij in een eerder gesprek ook hebt gezegd dat je een grote waardering voor Der Untergang hebt. Ja, maar dat is een afwijking van mij, Merel. Ik heb een enorme verzameling over en van Adolf Hitler thuis. Mm. Dat is een tik die ik van mijn vader heb overgenomen. Die was er altijd in geïnteresseerd. Die zei toen ik jaar of 16 was, jongen, ga nou eens een goed boek lezen. Toen gaf hij mij een vuistdikke biografie van Hitler. Ja, en Hitler, dat is, Jezus, Mohammed, Boeddha. Allemaal prima figuren, maar geen uitzonderlijke, niet keuriger, maar geen absurde leven dan dit leven. Dus, kijk, jij kent de journalist. Ja, je maakt nogal wat vergelijkingen. Dat zijn mensen die haaks op elkaar staan. Ja, die zijn haaks op elkaar. Nee, daar heb je gelijk. Maar ik bedoel dit. Dat zijn natuurlijk uitzonderlijke levens, hè? Die godsdienststichters. Maar de journalist Henk Hofland, de journalist van de eeuw, hè, van de 20e eeuw, wordt altijd gezegd, overal schrijven. Die heeft ooit in een uitgegeven boek over Hitler gezegd, vind ik altijd prachtig. Iedere grote carrière, en zulke mensen hebben een grote carrière, ook al zijn ze door en door misdadig, hè? Stalin, Hitler. Iedere grote carrière heeft een geheim, maar de geheimzinnigste van allemaal is die mislukte huisschilder, die proleet, die uiteindelijk de hele wereld aan zijn voeten heeft liggen en die hele wereld vernietigt. Hitler Ein Carrière heb je ook, toch? En dat is een film op Netflix te zien. Ja. En dat is een geweldige film. Dat is een documentaire film. Zit je nou te luisteren? Heb je vragen over dit genre? Stel ze vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Zo, we hebben al een soort sprint door een aantal titels genomen. The Deer Hunter, Saving Private Ryan, Der Untergang. Ze zijn allemaal al genoemd. Is het eigenlijk wel één genre, de oorlogsfilm? Hoe kijk je daarnaar? Nou ja, kijk, het is moeilijk te zeggen, omdat kijk, die thema's zijn al verschillende oorlogen. Dus dan worden ze verschillend in beeld gebracht. Maar in de kern is het wel eigenlijk één genre, vind ik. En dat genre dat heeft te maken met dat ze inzoomen op één of meer individuen. En dat de dramatiek van die oorlog, want dat is wel een rode draad in al die films die we nu bespreken, de dramatiek van de oorlog wordt heel dichtbij gebracht. En ik zeg nog iets tegen jou, Merel, dat vind ik wel bijzonder. Kijk, we zitten nou op ergens in juli 23, maar kijk, laat me zeggen, 2 jaar geleden had ik hetzelfde verhaal kunnen houden. En denk ja, de dramatiek van de oorlog. Maar ja, dan zit je hier in Nederland en denk je dit of dat. Maar dit is dus wat er aan de hand is met Poetins oorlog in Oekraïne. Dus die Oekraïners vechten daar. De Russen overigens ook, maar die worden dan natuurlijk erheen gestuurd als vanwege als kanonnenvoer door de agressor Poetin. Maar dit is dus een oorlog waar mensen gewoon ingaan. Hè? Dus als je denkt aan een eerste film die we zouden bespreken, dat is In Westen is Noyers. De film over de Eerste Wereldoorlog. Ja, dat, als je denkt aan Oekraïne, zo gaan mensen aan oorlog. Dus ze zoomen in, dan kom ik terug op je vraag. Die films zoomen allemaal in op een individu of meer individuen en laten daar eerst het gevoel van, nou ja, spannend en avontuur. En dan voor het land. Voor het land. Yeah. Zo word je ook gedrild. Hè, zo zie je ook in die films. En dan uiteindelijk de tragedie en het kapot maken. En niet meer maar van daarin. Zouden we een soort van globaal onderscheid kunnen maken tussen de oorlogsfilm als heldenepos, hè, waar oorlog eigenlijk een soort van verheerlijkt wordt voor de al dan niet winnende partij. Moet denken aan wat oudere Amerikaanse films bijvoorbeeld, hè, waar dat als iets heel groots wordt neergezet. Een beetje de biopic-achtige, zoals Der Untergang, waarin echt Hitler natuurlijk als persoon centraal staat. En dus de realistische oorlogsfilm, die echt een beetje bij de waarheid van de gruwelijkheden komt. Nou weet je, het gekke is, er is niet zomaar een chronologie aan te brengen. Het is niet zo dat je zegt, nou in 1930 zijn het allemaal geïdealiseerde films. En 1990 of 2023 is dat niet zo. Mm. Voorbeeld. In 1929 verscheen het boek van Erich Maria Remarque, In Westen is Noyers. De beroemde klassieker van de oorlogsveteraan die uiteindelijk het boek schreef, jongens, hier gebeurt niks aan het Westelijk Front. Het was één grote aanklacht tegen die oorlog. Mm. En in 1930, eigenlijk een jaar later al, heb je een Joods-Amerikaanse regisseur, Louis Milestone, en die maakt al een eigenlijk een aanklacht tegen film. Dus in antwoord op jouw vraag, was het dan vroeger een allemaal idealiseren? Nee, toen was het, dat was eigenlijk één grote aanklacht al in 1930 tegen de oorlog. Mm. Dus het is wel waar wat je zegt. Je hebt wel van die Amerikaanse films die natuurlijk heel. Nee, je zegt eigenlijk, er zit niet echt een soort van toen gingen ze dit doen en toen gingen ze dat doen. Maar dat we die drie hoofdgenres hebben, dat kunnen we eigenlijk wel een beetje concluderen. Oh, zonder meer. In Westen Niets Nooies gaan we zo uitgebreider op in. We gaan beginnen met Saving Private Ryan. Kan je even kort schetsen voor de mensen die hem niet helemaal meer fris in het geheugen hebben staan of hem nooit hebben gezien, waar het nou over gaat? Nou, Saving Private Ryan, dat gaat over een groep soldaten die door het Amerikaanse opperbevel, ze zijn al in de oorlog, ze in juni 44, 6 juni 44, D-Day, trekken ze het strand op van Normandië om, laten we zeggen, Europa van Nazi-Duitsland te bevrijden. Maar dan krijgen ze een andere opdracht. Jullie moeten Private Ryan, die moet je bevrijden. Want Private Ryan is de enige die van vijf broers, de jongste van vijf broers, die het redt. Want broers, hij moet een boodschap krijgen. Jouw vier broers zijn omgekomen in de oorlog. Nou, het aardige van die film is, dat is die mengeling met realiteit, Merel. Dat is dat ze hebben dus echt gekeken in de geschiedenis. Je hebt bijvoorbeeld de Sullivan broers, dat zijn vijf broers, die zijn getorpedeerd in de Japanse wateren, terwijl ze dus in oorlog kwamen voor Amerika. En je hebt de Nyland broers, dat is nog spectaculair. Dat zijn dus broers, vier broers, waarvan de twee meteen omkwamen. De derde overleefde en ze dachten, die vier is ook overleefd, maar heeft dat ook niet overleefd. Dus ze dachten één overlevende. Maar er was uiteindelijk bleek na een speurtocht, à la wat Tom Hanks en zijn mannen in de film doen, is er uiteindelijk ook nog één gevonden in Japanse gevangenenkampen. Maar met andere woorden, dit is gebaseerd op de werkelijkheid. Het klinkt namelijk heel romantisch, hè, die film. Het klinkt heel romantisch, heel ruim gezegd. Namelijk, we gaan op zoek, we bevrijden Europa van de tirannie, maar we gaan op zoek naar die ene soldaat. Mm. Nou, dat is natuurlijk een beetje verdicht, dat is een beetje geromantiseerd, maar het is wel, het geeft wel het drama aan dat het kan gebeuren. Je kan je die niet, als je het eerst. Het is niet alleen voor de verhaallijn verzonnen, het gebeurde. Ja, het gebeurde dingen. Dat er vijf mensen in een gezin gewoon omkwamen. Nou is er ook een belangrijke scène, tenminste, dit vind jij een van de mooiste scènes, als ik goed heb opgelet. Ik start hem even in op de achtergrond. Ja, dan zit je naar de radio te luisteren, denk je, wat hoor ik nou? En wat horen we nou? Nou, je hoort hier het aankomen op de stranden van de, laten we zeggen, de soldaten, de D-Day-soldaten die kotsend, bijbellezend, teksten oplezend, doodsangst, de broek volgescheten. Door die zee heen. Door die zee heen, vlak bij de Normandische kust. En dan breekt de hel los. En ik moet je zeggen, ik heb in geen oorlogsfilm ooit, en dat zeg ik als leek, maar ik, als filmmaker leek, zeg je. Ja, maar historicus ben je geen leek. Als filmmaker leek. Maar ook zelfs als, ik heb natuurlijk niet in het leger gezeten. Ik ben geen veteraan, daar kan ik niet van zeggen. Maar als ik dit zie, dan denk ik, dit is dus oorlog. Het komt in zijn gruwelijkheid nabij. En dat is dus ook door veteranen bevestigd die tegen Steven Spielberg, de regisseur, zeiden, als jij een oorlogsfilm maakt, maak hem dan echt realistisch. Nou, dat is deze. Ja, dat is wat hier gebeurt. Het is de openingsscène. Dan komen ze eigenlijk met een best wel aardige groep aan natuurlijk in. Het is al dan niet prachtige Normandië. Maar op dit moment is het daar niet zo prachtig. Het begint denk ik ook, dat vond ik zelf persoonlijk sterk aan deze scène. Het begint zoals het begint. Je bent namelijk gewoon op zee. Hè? Daar kunnen we allemaal rondlopen op een mooie dag. En ineens breekt gewoon de totale pleuris in de realiteit uit. We moeten door, want we hebben enorm veel films te bespreken. We hebben hem net al even genoemd. In Westen Niets Nooies. Die is onlangs opnieuw verfilmd. Die heette toen All Quiet on the Western Front. Volgens mij zijn er zelfs drie versies van. Waarvan ook een tv-film uit 1979. Ja, correct. Ja, precies. Ja. Toch gaan we heel even luisteren naar de twee trailers. Dus die uit 1930 en de van de nieuwste. Oh. Dan moet ik wel de goede doen. Hat ein Film die ganze Welt so aufgerüttelt. Er berichtet über eine Generation, die vom Krieg zerstört wurde, auch wenn sie den Granaten entkam. In seiner schlichten Menschlichkeit erhebt er das Fronterlebnis ins Allgemeingültige. Ganz gleich, welche Uniform der Soldat trägt. Wieder mehr als 40.000 Tote allein in den letzten Wochen. Es ist vorbei. Im Namen der Menschlichkeit, ich bitte Sie um den Waffenstillstand. Ja, je hoort duidelijk het soort van kwaliteitsverschil, wilde ik even zeggen, tussen die van 1930 en die dus van 2022. De eerste verfilming 1930, nog voor de Tweede Wereldoorlog dus. Wat maakt dit verhaal nou zo goed en ook dermate goed dat het dus in 2022 relevant is om het weer opnieuw te doen? Nou ja, 2022, we noemen net de Oekraïneoorlog. Hè? Dus je wordt opgeroepen, Paul Bäumler, de hoofdpersoon in de roman van Remarque, wordt opgeroepen voor militair dienst. Heeft dan nog het idealisme, wat er ook wel een beetje zat, was een zeker oorlogsenthousiasme rond 1914. Dus jongen, ja, wat wist je van die oorlog? Ze hadden in 1871, dus 50 jaar daarvoor, hadden ze een oorlog gevoerd, Frans-Duitse oorlog. Dus wat hadden ze ervan verstand van? Dus ze gingen enthousiast erheen. Een beetje ook geprogrammeerd door Wilhelminus, door het keizerrijk Duitsland, wat toch een soort dictatuur was. Je had weinig in te brengen. En dan gaat die jongen erin. Dan komt hij ineens natuurlijk met iedereen in aanraking. Hij is zelf student geweest. Dan kom je met allerlei mensen, schoenmakers, weet ik allemaal, kom je in aanraking. En dan laten we zeggen, ja, dat is het eigenlijk, de totale desillusie die hij meemaakt. Er zit wel interessant. Ik zag wat overeenkomsten tussen beide films, hè, 1930 en 2000. Maar het interessante is dat in beide films zit ook politiek. Dus je ziet voortdurend oorlogsgeweld. Je ziet het leed en de ellende realistisch gedaan. Wel in beide films, die laatste toen nog sterker in 2022. Maar wat goed is, ze laten ook die politiek zien. Namelijk de misdaad van die generaals. En van de, laten we zeggen, thuisfront, wat maar blijft hitsen. Wat, ondanks, hè, dus in 1914 zijn ze nog enthousiast, in 1917 elke illusie verloren. Want ja, je blijft maar in die loopgraven zitten. Het is echt een loopgravenoorlog. Maar die politici, die blijft maar hetsen. Zitten ook daar niet. Dat maakt het ook zo pijnlijk natuurlijk. Die zitten daar niet. Zij zitten niet in die loopgraaf. Nee, en die kijken. En sorry dat ik het zeg, maar ik kijk natuurlijk toch weer naar Poetin en de zijne. Geëngageerd burger die ik ook ben. Ze kijken natuurlijk naar die mensen toch als gewoon als kanonnenvoer. Het gaat erom, wat kunnen we winnen? Waar kunnen we winnen? En die soldaten, dat is gewoon kanonnenvoer voor dit soort dictaturen. Hè? Want, ja, je moet ook wel. Je moet je een beetje distancieren. Je moet vooral niet voelen dat het mensen zijn. Precies. Dat is, en dat komt uit beide films. En dat, het verschil met die twee films is dat in de film van Lewis Milestone in 1930 gingen ze ook. Laat hij ook zien dat Paul Bäumler, dus de soldaat, gaat ook terug. Dus die is gewond geraakt en die gaat terug de burgermaatschappij in. En wat stuit hij op die burgermaatschappij? Weer op fanaten die tegen hem zeggen, want hij vertelt dan de harde realiteit van die oorlog. En dan zeggen ze, joh, zeur niet, je bent een lafaard. Maar is er ook een soort les wat we dan uit zo'n verhaal kunnen trekken? Is dat wel de bedoeling? Nou, de bedoeling van Remarque is natuurlijk altijd geweest, en dat was zelfs nog voor de opkomst van de nazi's. Hij schreef het wel toen de nazi's opkwamen in 1929. Hoe ongelooflijk gruwelijk die oorlog was. En dat moeten we er even bij zeggen, Merel, dat is dit. Dat heel veel van die soldaten, dat denken we nu, je kent Nazi-Duitsland, heb je al die mensen die lopen weer in de stormabteilingen, in de militaire vorm, de bruinhemden, lopen ze rond. En lopen ze nog enthousiast rond. En dan denk je, god, dat hele Duitsland heeft dan niets van die oorlog geleerd. Maar dat is niet zo. Remarque was één van de spreekbuizen van die andere kant, van de sociaaldemocraten van links, die zeiden, nooit meer oorlog, nie wieder Krieg. En dan komt die film in 1930 en dan zie je ook hoe die nazi's erop reageren. Dus Goebbels als minister van propaganda en die hele consorten, die hebben echt, toen de film in première kwam in Duitsland, toen was het dus nog niet nazi-Duitsland, was nog de Weimar Republiek. Nee, maar wel de weg erheen wilden ze er al hebben. Ja. Maar er was een soort democratie en toen hebben ze dus echt bioscopen stormd, witte muizen losgelaten in het publiek om die mensen gewoon angst aan te jagen en die bioscoop uit te jagen. Zozeer waren ze gebeten op die film en op dat boek en dat geeft nog een keer de kracht van boek en film aan. Ja, precies. Dus het was eigenlijk, het stuitte hen tegen de borst dat door deze film het soort van de romantiek van de oorlog ingaan kapot gemaakt werd. Dat is de kern van de zaak. Want kijk, zeg je dus zelfs ook als historicus, zeg je, nee, een oorlogsfilm is er niet alleen maar voor onze, tussen haakjes, popcornplezier. Er zit wel degelijk ook een les in die wij er allemaal uit zouden kunnen trekken. Absoluut. En we gaan nog andere oorlogen bespreken zometeen. Maar in al die oorlogen zit er, hoe anders ze ook opgebouwd zijn, of ze ook een andere context hebben, de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, Vietnamoorlog, ze hebben allemaal de boodschap eigenlijk, jongens, romantiseer die oorlog nooit. Het is gruwelijk. Ja. Zijn er ook films geweest die in je hoofd oppoppen waarvan je denkt, dat vond ik nou net een slechte variant, of daar klopte historisch heel veel niet aan? Nou ja, we gaan zo nog spreken over Zwartboek. De film van Paul Verhoeven, waar ik van genoten heb. Weer, ik heb het weekend die film nog weer een keer gezien. Maar daar ga ik zo wel iets over zeggen. Dat denk ik wel van, nou, dat is wel heel erg sterk. Oké, als in vergezocht. Ja, vergezocht. Ja. Vergezocht, dat is een goede term. Oké, nee, ik ben gelijk heel erg nieuwsgierig. Maar we gaan hem inderdaad even bewaren. Want het is ook altijd gewoon weer tijd voor muziek. En dat gaan we nu eerst doen. En dan is het tijd voor Ondara met Alien in Minneapolis. Look now. Je hoort hier een alien in Minneapolis. Je luistert naar Vroeg van maandag 24 juli. En het is vandaag precies 25 jaar geleden dat de oorlogsfilm Saving Private Ryan uitkwam. Je kan zeggen een klassieker, dat mag je na 25 jaar best wel zeggen. Samen met historicus Wim Berkelaar neem ik het fenomeen van de oorlogsfilm door. En dat doen we aan de hand van een aantal titels. Heb je daar nou vragen over? Maak vooral gebruik van de NPO Radio 1 app. Want dan nemen we je vraag zeker mee. Nou, en zoals je kan toch wel verwachten bij dit programma, hebben we ook vragen binnengekregen, Wim. Een van de allergrootste titels, denk ik, is toch wel Schindlers List. Ook een op zichzelf staand genre misschien wel. Weer iets heel anders dan het echte volgen van de soldaat. Heb je hem zelf gezien? Zeker heb ik die gezien. En wat heb je daarmee? Nou, eerlijk gezegd, het is ook van Steven Spielberg. Hè? Dat ook is dezelfde van Saving Private Ryan. Steven Spielberg heeft natuurlijk grote verdiensten op het gebied van Holocaustfilms. En zelfs het onderzoek doen en mensen laten interviewen en zo. Maar ik vond deze film niet heel erg sterk. Kijk, het is een geweldig verhaal. Het is daar zeg je wat. Ja, het is een waargebeurd verhaal van Oscar Schindler. Dus, en er wordt ook briljant gespeeld door... Ben Kingsley. En die moet je me ook even niet vragen, nee, hoor. Maar... Hoe dan ook, briljant gespeeld. Maar wat ik er niet sterk in vond, was die kampcommandant die daar zuipend en hoererend met zijn pistool af en toe begon rond te schieten. We weten toch van die concentratiekampen dat juist, daarom was het ook zo verschrikkelijk moorddadig, dat het vaak van die hele effectief georganiseerde kampen waren, waar juist als jij bij wijze van spreken roofde van Joden, of als jij met Joodse vrouwen vandoor ging, werd je juist heel disciplinair gestraft. Namelijk, het was veel erger dan dat. Je moest die mensen echt niet als mensen behandelen. Dus geen empathie. Geen emotie. Je mocht ook niet je laten gaan in de vorm van wraak of haat, want dat verstoorde het moordproces. Het is eigenlijk gewoon niet realistisch. Het is niet op die manier gebeurd. Nee, en ik krijg een beetje bijval in dat opzicht van de beroemde Claude Lanzmann. Dat is de filmmaker, de documentairemaker. Die heeft een 9 durende film gemaakt. Shoah. Die heeft gezegd, nou sloeg hij ook weer wat door, die zegt, er is geen film over de Shoah te maken. Dat is te erg voor onze verbeelding. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Bovendien, je weet, het gaat om onnoemelijk menselijk leed. Gaat om onnoemelijke emoties. Dus er komen filmmakers op die films maken. Moet je niet te raar over doen. Maar ik snap wel iets van zijn kritiek op Schindlers List. Zeker geen slechte film. Maar ik vond hem wel een beetje in dat opzicht iets over de top. Iets te veel op de drama zitten. Ja. Ja. Nou zijn er natuurlijk ook wel films gemaakt die niet zozeer over oorlogen gaan die echt op het westerse continent hebben afgespeeld. Hotel Rwanda bijvoorbeeld. Ook wel een redelijk recente film. Heb je die gezien? Ja, die heb ik gezien. Dat vond ik toch ook wel een geweldig film. Ja? Ook natuurlijk gebaseerd op de werkelijkheid. Kort vertellen waar die over gaat? Nou ja, dat gaat dus over een hoteleigenaar die gewoon heel goed is. Mm. En die man die onder geweldige druk staat. Want de Tutsi's worden massaal vermoord. Het is echt een volkerenmoord. In Rwanda hebben we het over. Rwanda, in 1994. En de Tutsi worden vermoord. En die doen dat eigenlijk op last van allerlei centrale figuren die gewoon bewust aansturen op volkerenmoord. Wraak nemen op de Tutsi's die het dan altijd onder het koloniale bewind beter zouden hebben. Maar die hoteleigenaar, ja, dat vind ik ook wel een hele goede film. Mm. En wat zo goed is, dat is namelijk wel echt de kwaliteit van dit soort films. Je zet een paar mensen centraal, je baseert het op de werkelijkheid en je laat toch zien, zeker voor ons als Westelingen. Kijk, wij zitten in het Westen, wij zagen op beelden. Kan jij nog herinneren? Ik kan me dat zelf nog herinneren. Die beelden dat je van afstand hadden ze een camera geprojecteerd. En zag je mensen met van die machetes op mensen inbeuken. Mm. Maar veel verder wisten wij niet. En later ontdekten ze hele kerken die in de brand waren gestoken, mensen vermoord waren. En als je dan deze film ziet, dan word je ook als Westeling weer erbij betrokken van, jongens, daar is iets onder onze ogen. Gewoon, en letterlijk, de Belgen zaten, de Fransen zaten. Er is onder onze ogen is daar een heel volk afgeslacht. Ja, eigenlijk kan je zeggen, ook kunnen dit soort films een soort instap zijn om je ofwel historisch ofwel op actualiteit gebaseerd te interesseren opnieuw in... Wees scherp op dit soort dingen als het gebeurt. Helemaal waar. Kijk, je hebt een hele beroemde uitspraak. Ik meen van Abel Hertzberg, Joods jurist, die zei... het kan ook een ander zijn, maar die zei... 6 miljoen Joden... Ik ga het verbreden hoor. 6 miljoen Joden is een getal. 1 miljoen, 1 mens is een mens. Hè? Ik zeg het een beetje ongelukkig, maar iedereen begrijpt wat ik bedoel. Mm. En dat is bij Rwanda, de film over Rwanda, ook zo. Je ziet de hoteleigenaar. Voor ons is dat een continent wat veel ver buiten ons gezicht. Er zijn niet veel mensen die in Rwanda gingen in die tijd. En als je dat dan ziet, denk je, dit waren mensen als wij. Ze hebben een andere kleur, akkoord. Maar ze zijn dus gewoon afgemaakt, doelbewust. Zoals Hitler de Joden afmaakte. Mm. Zo zijn deze mensen op last van die Hutu-leiding ook afgeslacht. Dus het heeft iets universeels, Merel. Het heeft iets universeels. En dat kan een film. Universeels ook. Ja, nee, dat laat duidelijk zijn. Maar dat kan een film dus. En dat kan ook deze film. We gaan zo meteen ook richting de Nederlandse oorlogsfilm. Je noemde net al heel even kort Zwartboek. In de tussentijd gaan we het ook nog over de Deer Hunter hebben. Er komt van alles voorbij. En ik wil nog even tegen degene zeggen die luistert aan de andere kant van de radio. Maak vooral gebruik van de app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, mocht je vaker naar ons luisteren, dan weet je dat we ook altijd heel even kort stilstaan bij ander nieuws. Vandaag vindt in Parijs de uitvaart van Jane Birkin plaats. Ze overleed vorige week. Vanochtend ook een klein moment voor haar met die douda. Van maandag 24 juli en naast dat het de verjaardag is van Jennifer Lopez is het ook de verjaardag van de oorlogsfilm Saving Private Ryan. Aanleiding voor ons om een uur lang in te zoomen op het genre de oorlogsfilm. Want wat vertellen ze ons over de manier waarop we dit soort verhalen vertellen? Daarover praat en filosofeer ik nog tot 6 uur over met historicus Wim Berkelaar. Vragen, opmerkingen, blijf ze vooral sturen in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Merel Wielaert. Ja, Wim, misschien moet ik gelijk gewoon die vraag maar even voor de voeten gooien die ik net in het praatje hield. Wat vertellen dit soort verhalen nou over de manier waarop wij dit soort verhalen vertellen? Door middel van film, bijvoorbeeld. Kijk, wat geschiedenis is, is vaak toch een... Je hebt natuurlijk autobiografieën, dagboeken, weet ik het allemaal. Maar echt dicht bij mensen brengen in emotie en toch ook een verhaal vertellen. Dus niet alleen emotie hangen, maar in een verhaal vertellen. Ja, dat is de kracht van het beeld. En dat is ook de kracht van de film. Dus wat het doet is... Maar daardoor is er ook wel eens discussie over. Hè, van is het nou een vorm van verheerlijking van oorlog? Of is het juist goed om ons te confronteren met iets... waar we hopelijk zelf geen onderdeel van uitmaken? Nou ja, dat is waar. Die discussies zijn er... echt wel over deze films. Ja, ik lach een beetje. Kijk, een voorbeeld is... we gaan het nog over hebben, de film Zwartboek. Daar zei Alex van Warmerdam, toch niet de geringste filmmaker-regisseur... die zei, ronduit zegt, dit is een kutfilm van twee oude mannetjes... die zich lopen te geilen op twee mooie meiden. En die mooie meiden zijn Carice van Houten en Halina Rijn... Ik geloof niet dat Gerard Soeterman, de scenarist... en Paul Verhoeven helemaal recht wordt gedaan. Maar zo kan dat gaan. Een ander voorbeeld is Oliver Stone. Die zei van Saving Private Ryan... wat wij toch allebei een geweldige film vinden. Maar die zei, ja, al dat geweld wat erin vertoond wordt... dat maakt de mensen lekker. Die denken, nou, oorlog, spannend. Sommige gevallen valt daar ook iets voor te zeggen... omdat er daadwerkelijk mensen bestaan die oorlog romantiseren. Oh nee, absoluut. En die dat echt iets zien als hè, nationalistisch, patriotisch... patriotistisch held van de dag. Zonder meer. En ook al die regimes. Kijk, al die regimes die ten oorlog trekken... en dat zijn vaak totalitaire regimes. Mm. Dus nu Poetin's Rusland, maar natuurlijk heel duidelijk nazi-Duitsland. Maar ook... Amerika heeft volgens mij nooit geen oorlog. Maar nee, niet ook op hun grondgebied. Nee, zeker. En ook Amerika natuurlijk. En dan krijg je ook al die verhalen van... God is aan onze zijde. En dat vechten tegen de islam vanwege... God. Ja, vanwege God. Ja. Nee, dat heb je absoluut. Dus, en dat op zich zijn deze films... eigenlijk allemaal die we bespreken, zijn een soort tegenkant in het tegen. Toch wel, want je kan zeggen de romantiek... maar als je de hele films uitkijkt, dan eindigt het eigenlijk altijd met een desillusie. Al die films, Merel, hebben een soort desillusie. Ja, ik vind een heel goed voorbeeld daarvan... daar hadden wij tijdens de muziek even kort met elkaar over... de Deer Hunter. We hebben hem al eerder genoemd. Laten we daar even op inzoomen. Wat maakt de Deer Hunter in jouw ogen nou zo'n briljante... verhaalvertelling van wat oorlog doet. Kijk, die film, dat is een film uit 1978. Even de historische context. Dit is 3 jaar nadat de Amerikanen zich met veel moeite en geweld... en subtiliteit en gemeenheid uit die oorlog hebben getrokken. In Vietnam. Vietnam. De Daar gaat hij over. Henry Kissinger, 100 jaar, was de man die uiteindelijk tevreden sloot met Vietnam. Met Noord-Vietnam. 3 jaar daarna, hè? Dat is korter op eigenlijk. Dat is korter op. Maar dat kan je heel erg aan die film merken, Merel. Daarom, dat die film, dat is een film die... eigenlijk de totale desillusie van die oorlog laat zien. Want niet vergeten, in de jaren 60 werd er voortdurend die propaganda... en je had de Amerikaanse generaal Westmoreland... dat was de opperbevelhebber van de troepen in Vietnam. Ja, die was de hele tijd bezig met campagne te maken. Jongens, het is echt voor het vrije Westen en dat land bedreigt de wereld. Het gaat over een strookje Zuid-Azië, Zuidoost-Azië. Dus... die film laat heel erg de pijn zien. En wat er zo knap aan is, is de opbouw. Die opbouw van die film. Dus het is een hele lange film. Hij begint met een uitgebreide bruiloft. Er staan 3 jongens centraal. Het begint met een uitgebreide bruiloft... waar gejuicht en gedanst en noem maar op. En op een gegeven moment komt er bij die bruiloft... aan de bar komt er een Vietnam-veteraan. En die 3 jongens die later ook naar Vietnam zullen gaan... die gaan die man heel enthousiast begroeten. Van, hey, kerel, wat geweldig, jij komt uit die oorlog. Allemaal enthousiast. Ze denken nog, we doen een goede oorlog. Oorlogsmakkie, we winnen dat met gemak. En dan gaan ze zelf in de oorlog. En dan zie je die 3 mannen die totaal versplinterd door de oorlog komen. Dus de 1 raakt gehandicapt, want die valt in een helikopter bij een bevrijdingsactie. De ander doet mee aan een Russisch roulette. De Vietnamese zou een Russisch roulette doen. Is nooit gebeurd in werkelijkheid. Maar, zeg ik wel tegen jou, het verbeeldt die gruwelijkheid van die oorlog enorm. De onvoorspelbaarheid. De onvoorspelbaarheid. Ja, het machtsspel. Precies. Het tergen van mensen. Nou, die Russische roulette die eindigt ermee dat die Vietnamese doodgeschoten worden door deze helden, tussen aanhalingstekens. En dat een van die helden is Robert De Niro. Die ontkomt in die oorlog. Maar de andere held is, ken je die nog, Christopher Walken. Die heeft allerlei, ook in James Bond films gespeeld. Die speelde vaak slechter. Topcast ook natuurlijk. Topcast van eerste rang natuurlijk. En die wordt helemaal gek. Dus ze laten de gekte van de oorlog zien. Want die blijft maar doorgaan. Na de oorlog gaat hij terug naar Vietnam. Of hij blijft in Vietnam. Hij doet mee aan Russisch roulette voor geld. Uiteindelijk wordt hij daarmee doodgeschoten. Maar ze laten zien, en Christopher Walken kan altijd heel gek... heel goed een psycho, iemand die doorgedraaid is spelen. En dat zie je in deze film ook. Dus die film laat de versplintering van mensen zien, maar laat ook de versplintering, vind ik, zien van een dorpsgemeenschap in Midden-Amerika, waarvan er zit ook allemaal liefde in, maar die liefde is nooit meer, het is nooit meer ongedwoon. Ja. Het is nooit meer hetzelfde. De inbreuk eigenlijk op zo'n samenleving, dus op de persoon, maar ook over wat het doet met zo'n samenleving. Met zo'n die mensen vervreemden van elkaar. Ja. Dus Meryl Streep is gek op Robert De Niro in de film. Mm. En die ziet hem helemaal thuiskomen. Hij ziet er nog geweldig uit, helemaal een pak onderscheiden. Maar hij kan het niet meer. Hij is niet meer ongedwongen, want het vooroordeel leeft kapot. Ja, de film laat natuurlijk gewoon heel erg goed zien dat je van het ene moment een bruiloft kan vieren en 10-20 jaar later met een enorm trauma kan lopen, ruzie hebt gekregen met je allerbeste vriend die totaal op een andere manier gek geworden is, de impact op zo'n dorp. Maar het is natuurlijk wel heel erg vanuit de impact op het westerse leven, hè, geweest in deze film. Dat moeten we, daar heb je helemaal gelijk in. Kijk, de Vietnamees wordt er afgeschilderd als of onkenbaar of in ieder geval als een schurk. Mm. Dus dat er een bevrijdingsoorlog aan de gang was van de Vietnamezen, dat komt in die film niet. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar voor Amerika, dus dit punt het was is ook heel impactvol, hè? Want ondanks dat die oorlog natuurlijk buiten het continent was, kwamen er allemaal wel PTSS-mannen terug. Absoluut, absoluut. Nee, dus kijk, jouw punt is wel een sterk punt. Dat moet ik even benadrukken. Het is waar, het is echt een westerse film over een westers trauma. De Vietnamezen spelen eigenlijk een soort van figurant. Dat waren de schurken die verslagen moeten worden. Maar inderdaad, als je de impact van die film laat zien wat de impact van de oorlog op het Westen was. Ja, die was natuurlijk gigantisch. Ja, maar ook op die man. Ik bedoel, als ik, simpele ziel die ik ben, naar Deer Hunter kijk, denk ik, iedereen die dat ziet, wil daarna nooit meer oorlog. Maar dat is natuurlijk een hele simpele gedachte. Nou, maar volgens mij is dat wel wat die film uitstraalt. Dit wil je voor niemand. Dat vind ik toch een sterk punt wat je maakt. Want dat is wel zo, zoals je inderdaad, ik ook naar de oorlog kijk. Ook als onbevangene. Kijk je naar zo'n oorlog en denk je, je ziet die mensen gewoon traumatiseerd uitkomen. Ja, je voelt gewoon, dit loopt niet goed af. Ja. We gaan naar eigen land. Het werd tijd. En daar ga ik dit als ondersteuning voor gebruiken. Ja, dan denk je, we hebben het al over Zwartboek gehad. Zal dat het dan zijn? Nee, dit is muziek van Soldaat van Oranje. Wel van dezelfde maker, Paul Verhoeven. Ja, en de muziek van de betreurde Rogier van Otterlo. Mm. Vind je die muziek nog altijd geweldig? Ja, ik vind wel echt van die typische oorlogsfilmmuziek ook. Dat is zo. Past perfect bij het genre. Er zit 30 jaar tussen deze twee films. Kan je daar iets over zeggen? Ja, kijk, Soldaat van Oranje was natuurlijk alleen al het boek, hè, van Erik Haafsel of Roelsma, was natuurlijk in wezen een heldenepos. En zo is die film ook wel een beetje opgebouwd. Dus ja. Jeroen Krabbé en Rutger Hauer, dat zijn de helden. En dan heb je aan de andere kant hier, heb je expliciet de schurken, dus Rijk de Gooier, die dan SD-man speelt. En nou, Rijk de Gooier, fantastische acteur. Die kan natuurlijk als geen ander. Maar, en daartussenin zijn mensen die spelen, die zijn verraders. Maar die verraders die worden weer gechanteerd door de nazi's. Dus ze zijn wel verraden, maar ze zijn niet met hart en ziel, zou maar zeggen. Mm. Dus het blijft een heldenepos van helden tegenover schurken met ertussenin verraders die. Het is zo'n heldenepos dat er al tot in den treuren ook een musical over loopt. Of misschien zelfs heeft gelopen, durf ik even niet hardop te zeggen. Volgens mij is die voor het eerst in 1000 jaar een keer gestopt. Vind je het dus een goede film, Soldaat van historisch gezien? Juist omdat het een heldenepos is, ja, is dat wel, hoe zeg je dat, genuanceerd genoeg? Goed punt. Nou, het is niet genuanceerd genoeg, zou je zeggen. Maar ik zeg je toch, en toch vind ik het een knappe film. Omdat, want dat moeten we wel zeggen, maar dat is een beetje tendens in de geschiedschrijving. In die tijd, toen die film kwam in 1972, was er natuurlijk ook in de geschiedschrijving, je kent misschien de bekende geschiedschrijver Lou de Jong nog, 14 delen, Koninkrijk der Nederlanden, Tweede Wereldoorlog, was het een beetje een heldenepos. Niet helemaal hoor, moet ook niet Lou de Jong onrecht doen, want die schreef ook over schurken en zag ook wel allerlei collaboratie en zo. Maar niettemin, het was een beetje een heldenepos. Nederland kwam 25 jaar na die oorlog. Toch waren er ook helden. Roelsema was een held. En er waren veel van die Engelandvaders, die mensen, en dat mag ook gezien worden. Dus dat vond ik, toch is dat ook goed dat die oorlog niet alleen grijs is. Er waren mensen die hun leven in dienst stelden van anderen. En daar zat ook, natuurlijk zat er ook avonturisme bij. Maar ze deden toch voor de goede zaak. Dus het is niet alleen een verkeerde heldenepos, vind ik. Over Zwartboek ben je kritischer. Ja, kijk, wat Zwartboek doet, dat is ook heel goed. Dat is 30 jaar later, 2006, ruim 30 jaar later. Dat is een film die ook ook een beetje met schuivend Nederland. Moet je voorstellen, je hebt mensen die schreven over grijs verleden. Nederland is geen heldennatie. Mensen die goed waren, konden ook fout zijn. Mensen die fout waren, konden ook goed zijn. Zit ook allemaal wat in. Ik heb een boekje bij me. Dat is een boekje van... dat heet De Oorlog van Esmee van Ege. Waarom heb ik dat meegenomen? Esmee van Ege was een... Mooie vrouw. Bloedmooie vrouw. Dat ten eerste. Dat zeg je goed. Bloedmooie vrouw. Wel een heel centraal element is. Die in het Fries verzet kwam. Die ook uit hoog Amsterdams milieu kwam. De Friese waren stijve gereformeerden. Die werden omvergeblazen door die vrouw. Bontmantel, ze was rijk. Maar de kern van de kwestie is... wat was die vrouw nou in de oorlog? Was die goed of niet? Zij wordt verliefd op een weermachtsofficier. Uiteindelijk wil ze mee naar Duitsland terug en zo. En dat aspect heeft Gerard Soeterman, de bekende scenarist van Paul Verhoeven, heeft hij gebruikt ook voor Zwartboek. Ja. En in Zwartboek speelt Tom Hofman eigenlijk... Die Duitse officier. Precies, die maakt onderdeel uit van het verzet. Nee, de Duitse officier wordt gespeeld door... Ja, ik weet niet. Het is ook nog een minnaar van haar geweest later. Door die film van Carice van Houten. Ik ben zijn naam, die hele knappe kerel, maar ik weet zijn naam niet. Ja, ze hebben volgens mij ook nog een relatie gehad. Ja, maar we gaan nu een soort juice channel worden. Nee, maar we moeten niet zoiets worden. Maar hij speelt dan Hans Akkermans. En Hans Akkermans is onderdeel van het verzet. Dus hij is geen Duitse officier. Carice van Houten legt het dan wel, à la Esmee van Ege, aan met die Duitse officier... voor het verzet. Maar wat het een beetje maakt, die Hans Akkerman, Tom Hofman die dat speelt, het is mij iets te veel dat alles is verraad, alles is chaos. En dus jij zegt eigenlijk waar de film probeert om mensen genuanceerd neer te zetten, schiet het juist daar weer in door dat het toch te wordt. Er zijn bijna geen helden. De enige held in die film is in wezen de communist. Dat is Derk de Lint, de beroemde Derk de Lint, die ook in de aanslag van Harry Moeders heeft gespeeld. Die ook al trouwens de schurk, de SS, gespeeld in Soldaat van Oranje. Het loopt natuurlijk lang met Paul Verhoeven mee. Dat is de enige echte held. Maar het laat iets te veel alleen de chaos van de oorlog zien. En het laat iets te weinig zien dat er echt ook helden waren. Ja, Zeker gezien Nederlandse geschiedenissen. Als het over onze periode gaat in de Tweede Wereldoorlog. Ik denk dat dat een periode is waar we, als we een oorlog uitkiezen, altijd het allerdrukst nog steeds mee zijn. Zonder meer. Hebben we eigenlijk wel Nederlandse films gemaakt die daar nou recht aan doen? Want er is ook altijd veel discussie over rondom die 4, 5 mei. Heel terecht dat we stilstaan bij iedereen die goed heeft gedaan. Maar ons land kende ook wel degelijk NSB'ers. En ook daarin zat natuurlijk een grote gelaagdheid. En dat is ook goed hoor. Maar hebben we nou dus een goede film gemaakt over ons? Moet dat nog? Ja, goeie vraag. Nee, kijk, Paul Verhoeven heeft eigenlijk beide gedaan. Hij heeft, en dat is wel zijn grote... Kijk, Paul Verhoeven is een fenomeen, dus daar zeer positief over. Hij heeft toch beide gedaan. Het is toch ook goed dat hij Soldaat van Oranje heeft gemaakt. Dus ik zeg niet, Soldaat van Oranje is 8, oudbollig 72... en we hebben 2006 Zwartboek en dat heeft alles beter gedaan. Nee, het laat de twee... Er waren helden en er was chaos. Hmm. Dus het beide verhaal heeft Paul Verhoeven gedekt. Dus als je zegt... Zou er nog een grote film moeten gemaakt worden? Nou, die moet ongetwijfeld gemaakt worden. Je verlangt altijd nog meer. Maar toch heeft Paul Verhoeven het goed afgedekt. En in ieder geval een interesse in het verhaal aangewakkerd. Hè? Dat is een beetje waar we het halverwege al over hadden. Oorlogsfilms kunnen ook dienen. Welke discussie je er ook over wil voeren. Nou ja, om in ieder geval mensen betrokken te houden. En als je die beide films in handen neemt... En dan kan je met een klas van studenten of scholieren... kan je die hele oorlog van Nederland eigenlijk al afdekken. Ja, nou ontkom ik niet aan de actualiteit. In die zin, het is een oud verhaal, maar wel pas recent in de bioscoop. Oppenheimer. Jij hebt hem nog niet gezien. Ik heb hem toevallig gisteren gezien. Hij duurt 3 uur. Toch relevant, denk ik, om even te noemen. Want het is niet per se een oorlogsfilm. In die zin, het gaat niet over mannen op een slagveld. Maar het gaat wel over Oppenheimer. Misschien goed om even uit te leggen wie het is. Kijk jou aan. Ja, D. Robert Oppenheimer. Dat is een briljant natuurkundige. Die ook overigens nog een Nederlands pendant heeft. Hij heeft gestudeerd in Leiden en Utrecht. En dat is eigenlijk eindelijk de man die aangesteld wordt... om voor Nazi-Duitsland, voordat Nazi-Duitsland doet... een wapen te vinden... Uiteindelijk wordt dat de atoombom waarmee die oorlog beslecht kan worden. Mm. En die oorlog is beslecht natuurlijk in augustus 1945... door 2 atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Nou ja, en dan krijg je de worsteling. Wat ook een ware worsteling is van Oppenheimer is geweest natuurlijk. Maar nogmaals, jij hebt de film gezien... dus hoe die film precies ontloopt, kan jij beter zeggen dan ik. Maar in ieder geval de worsteling, historisch is de worsteling natuurlijk... dat de man trots is op zijn uitvinding, maar tegelijkertijd wroeging krijgt... en dan ook nog verdacht wordt in de jaren 50, in de beruchte McCarthy-jaren... dat heb je zo'n senator die loopt... loopt te jagen op allerlei mensen die verdenkt hij van communisme. Dat is in Amerika. De typische Amerikaanse paranoia eigenlijk. Juist, dat wou ik net zeggen. De Amerikanen hebben altijd van die gekkigheid natuurlijk. In Amerika moet je ook geen atheïst zijn. Dan raak ze ook helemaal van de kook. Ook een merkwaardig land. Maar dat is in wezen de kern van die film. Maar waarom wou jij het inbrengen? Nou, omdat ik het eigenlijk een soort atypische oorlogsfilm vind. Juist omdat het zich niet op een strijdtoneel lijkt af te spelen. Maar psychologisch gezien gaat die film nergens anders over dan op de achtergrond dat strijdtoneel. En de politiek die daarbij komt kijken. De druk die komt te liggen op gewoon briljante natuurkundigen die ineens betrokken worden bij een oorlog. Maar omdat ze zo begeisterd zijn door hun natuurkundige kennis, eigenlijk te weinig stilstaan tot het laatste moment wat ze misschien veroorzaakt hebben. En Oppenheimer natuurlijk ten eerste. Dus daardoor wilde ik hem inbrengen als een soort van, zou je dit ook kunnen rekenen als een oorlogsfilm, of is het toch een biopicture? Nee, natuurlijk is het een biopic, natuurlijk, zoals dat heet. Maar het is ook een oorlogsfilm. Het is wel goed dat je het aanbrengt. Weet je waarom? Omdat wat dat laat zien, is dat er talloze mensen, toen en nu, ook nu bij Poetin, mensen die dus helemaal niets te maken hebben met de oorlog in het veld, maar die er nu al nadenken over allerlei wapens. Die zitten nu al na te denken. Wat kan nog meer? Wat kan er nog meer om de oorlog te laten beslissen of nog meer verwoesting aanrichten? Dat gebeurt as we speak in de huidige oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Die mensen op de grond. Dus het is heel zinnig dat dit gebeurt. Ja, en het is ook een verhaal waarvan ik eigenlijk zelf, ik ben 36, ik wist wel wie het was, maar helemaal nooit had stilgestaan bij wat de impact op zijn leven inderdaad geweest is. Hij is ook redelijk jong gestorven, 1 of 62. Ja, klopt. Het doet een beetje denken aan die wiskundige in Engeland, waar ook ooit zo'n film is gemaakt, Alec Turing. Mm. Homoseksueel, is nog gecastreerd, die man hebben ze van alles aan gedaan. Dat is ook zo'n man, die heeft dus uitgevonden, de codes gekraakt van de Duitsers op zee en noem maar op. En dat is ook zo'n man die enorm veel bijgedragen in de oorlog, helemaal geen militair pak droeg. Nou, die films moeten ook gemaakt worden. Die mensen zijn essentieel voor de oorlogvoering. Ja, en voor de geschiedschrijving. Ik heb de hele tijd gezegd, als je nog vragen hebt, stel die dan gewoon. En dat gaan we nu doen. Vroege vragen. We hebben nog kort met elkaar, Wim, dus we gaan wat vragen doornemen die binnen zijn gekomen. En een van de vragen die komt van Hans en die zegt, zijn er ook oorlogsfilms van vroeger die nu verboden zijn? Zoals je bijvoorbeeld Mein Kampf als boek niet meer kan krijgen. Zijn er ook films gemaakt die nu gewoon niet meer uitgezonden worden? Nou, kijk, dat zijn meer propagandafilms. Hans noemt nou Mein Kampf. Overigens, Mein Kampf is nu weer verkrijgbaar, hè? Dat is een zijpad. Ja, met context erbij. Hè? Met context erbij. Maar je hebt natuurlijk de nazi-films, Triumf des Willems van Leni Riefenstahl. Nou, die worden niet zomaar ongecensureerd. Die kan je allemaal vinden op internet en allemaal te zien. Hè. Internet is natuurlijk maar dat zijn geen films waarvan de NPO of RTL of welke zender ook denkt, nou, laten we eens een 2 uur Triumf des Willems. Terwijl, het gek is, dat is een film uit 1933, Merel, maar dat is in wezen een oorlogsfilm. Dat is een film waar al die mensen al klaargestoomd worden om Europa precies, te bezetten. Precies, maar dat is dus typisch zo'n oorlogsfilm, een propaganda-oorlogsfilm die het enorm verheerlijkt. Dus die zegt, er is niks grootsers, er is niks meer machtig dan meedoen aan een oorlog. Nazi's waren er goed in, hè? Films maken over propagandafilms maken. Ja, nee, briljant. Kijk, aan de ene kant het mobiliseren van mensen, maar aan de andere kant ook van die films, speelfilms ook, Jutsus, waarin voortdurend, en ook propagandafilms, waar Joden gewoon als ratten worden afgeschilderd. Mm. En het gek, wij kijken in de films, denk je, wat het totaal over de top. Maar in die tijd, met dat antisemitisme, in die tijd, het antisemitisme hoef ik elkaar niet uit te leggen, is er nog altijd. Hebben die films wel degelijk enig effect? Ja, nou zeker. En volgens mij schuwden ze het ook niet om er gewoon goed geld tegenaan te gooien. Want voor die tijd zag het er ook nog eens allemaal heel goed en gelikt uit. Dat moet je altijd nageven. Kijk, Nazi-Duitsland heeft een hele rare rol gespeeld in de modernisering ook van de wereld. Ze wilden terug naar het stenen tijdperk. Daar wilden ze iedereen naartoe bombarderen, maar ze deden met de modernste middelen. Maar goed, die vraag van Hans beantwoordend is dus eigenlijk, zulke films zijn niet ongecensureerd. Maar speelfilms die een beeld laten te zien nu en in dat andere landen misschien wel, hè? Dat weten we natuurlijk ook niet. Zullen ongetwijfeld films zeker. Zijn. Nee, kijk, in Rusland, dat is natuurlijk zwaar gecensureerd. Ja. Noord-Korea komt sowieso niks binnen wat niet uit Noord-Korea. Daar hoef ik niet uit te leggen. Ja. Nou is er ook iemand die zegt, Apocalypse Now, die heeft enorm veel indruk op mij gemaakt als anti-oorlogsfilm. Heb je hem gezien? Ja, had ik ook kunnen kiezen. Dat is een goede opmerking van de vraagsteller. Is dat nou ook echt dé anti-oorlogsfilm? Ik vind altijd Deer Hunt en Apocalypse Now worden vaak in één adem genoemd. Het zijn totaal verschillende films. Maar inderdaad is ook een film waarvan zo'n individuele soldaat, Marlon Brando en Charlie Sheen. Je kan heel goed zien dat die mensen, wat het laat zien op individueel niveau, dat die mensen zo totaal getraumatiseerd en beschaad raken. Eigenlijk is dat een film, vind ik, over een oorlogsveteraan die gewoon niet meer aan het leven kan deelnemen. Mm. Die zich afsluit in de busjes, daar gezocht kan worden. Dus Apocalypse Now is ook terecht dat de vraag staat. Laat ook wel zien hoe gemeen we van oorlog kunnen worden. Hè? Ook onderling. Dus niet zozeer maar tegen de vijand. Maar als je ziet hoe die commandant zich gedraagt tegen zijn eigen manschappen. Ja, zonder meer. De vervreemding. Ja, absoluut. Ja, en wat macht ook met je doet in zo'n... Hadden we dus ook kunnen doen. Hadden we ook kunnen doen. Die films worden vaak in één adem genoemd. Hè? Het is ook een Vietnamfilm, maar ook een universele thema natuurlijk. Ja, nou zijn er ook hele reeksen. Band of Brothers, ook een bekende serie. Interessant. Band of Brothers is eigenlijk een voort. Het komt eigenlijk voort, sluit bijna de cirkel, uit Saving Private Ryan. Kijk, Tom Hanks en Steven Spielberg waren erg beïnvloed door een historicus die luisterde naar Stephen Ambrose. En Stephen Ambrose heeft ooit een boek geschreven, Band of Brothers. En die heeft ook altijd als historicus commentaar gegeven op de film. Hij heeft gezegd, denk erom, ook bij Saving Private Ryan, idealiseer die oorlog niet. Laat het echt zien wat het is. En die Ambrose heeft dat boek Band of Brothers geschreven. En daar hebben Hanks en Spielberg weer een hele serie van gemaakt. Dus als je ziet, 1998, Saving Private Ryan, 25 jaar geleden, wat die oorlog nu weer aan invloed heeft gehad op andere filmmakers. Dus de Christopher Nolans van deze wereld en zo. Heel groot. En met name door dat harde realisme van die oorlogsvoering laten zien. Dus niet even kort 3 minuten oorlog. Nee, minutenlang knallen, doden, gewonden, wegslepen. Trauma's. Ellende, ja, wereldschade, klimaatschade, milieuschade, alle schade alles. Die je kan verzinnen. Dat hebben we toch nog maar even herhaald. Dat we dat ook mogen leren van oorlogsfilms. Ik ben blij dat we hem rond hebben. We zijn dus begonnen met Saving Private Ryan. We eindigden met Band of Brothers, waarvan jij zegt, eigenlijk gaan die hand in hand. Je kan de een niet zonder de ander doen. Het zit er alweer op. Nou, zo snel kan het gaan. Raar om te zeggen met een oorlogsuur, maar het was me genoeg hier met je te zitten. Ja, nee, zeer zeker. Ik vond het heel erg interessant. Wim Berklaar, historicus, fijn dat je met mij de dag wilde beginnen. En ik wilde toch nog afsluiten met een plaatje. Dit was Vroeg van maandag 24 juli. Je kan het programma terugluisteren als podcast. Morgen zit Anna Plezier weer voor je klaar met een nieuwe gast. Je ochtend gaat verder met het NOS Radio 1-journaal. En ik wilde dus nogmaals de gast van vandaag bedanken. Wim Berkelaar, historicus. En allemaal in het teken van de oorlogsfilm. Omdat Saving Private Ryan vandaag 25 jaar oud is geworden. Ik wens je veel plezier vandaag. NPO Radio 1.